समय से कब में से पप्पा मम्मा जुड़ा कब तक आने से नपाला रे दहन सहजत न हज पकड़े जियू يا طليل طليل صندوقي.